En van woensdag 2 november, Casper Meijer met het NOS-journaal. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. Tijdens een debat bleek dat bijna alle partijen denken dat meer marktwerking zal leiden tot versnippering en een slechtere dienstverlening. Alleen de VVD is voorstander. De NS is 100% eigendom van de staat. Europese regels bepalen dat ook commerciële bedrijven zoals Arriva de kans moeten krijgen om op het hoofdspoornetwerk te rijden. Maar verschillende partijen vinden dat het kabinet niet moet zwichten voor de Europese eisen. Het RIVM heeft opnieuw een rekenfout gemaakt in de lijst met de 100 grootste uitstoters van stikstof en ammoniak. De fout is gemaakt bij de beoordeling van diverse varkens- en pluimveebedrijven, schrijft stikstofminister Van der Wal aan de Tweede Kamer. Bedrijven zijn hierdoor mogelijk onterecht aangewezen als grote uitstoter. Van der Wal noemt het zeer betreurenswaardig. De lijst is een belangrijke basis voor het stikstofbeleid van het kabinet. In april bleek ook al dat een aantal veehouderijen ten onrechte op de lijst stond. 2 dagen na de presidentsverkiezingen in Brazilië heeft verliezend president Bolsonaro een korte verklaring gegeven. Hij zei alleen dat hij zich aan de grondwet zal houden. Hij zei niets over zijn verlies en noemde ook niet de naam van de winnaar, Lula da Silva. Voetbal dan. Ajax heeft zijn laatste groepsduel in de Champions League gewonnen van de Rangers. Het werd 3-1 in Glasgow. En daarmee hebben de Amsterdammers zich verzekerd van een plek in de Europa League. Het eerste doelpunt voor Ajax viel al na 4 minuten. Bij rust was het 2-0. In de laatste minuten van de wedstrijd vielen de andere doelpunten. Het weer. Vannacht enkele buien met aan zee kans op zware windstoten. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Komende dag in het noorden nog een bui. Verder zonnige periode, minder wind en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De hoofdpersoon uit het boek van mijn gast van vanavond houdt enorm van net gedweilde, koude cafés. Lot heet ze, die hoofdpersoon. En het boek waar ze in huist heeft Het liefdesinterbellum als titel. Een roman over rouw en liefdesverdriet is het. En over hoe die twee kunnen interfereren. Maar het is ook een verhaal over oude zakjes Modifast, de ingeblikte as van een hondje, koken op een gasstel op een hoge koelkast en dus die net gedweilde koude cafés. Het liefdesinterbellum is de 2e roman van mijn gast van vanavond, Ine Boermans. Een laatbloeier wordt ze wel genoemd. Ze debuteerde pas vorig jaar als romancier. Direct daarna volgden er columns in de Volkskrant en in de VPRO-gids. En nu dus de volgende roman. Laat misschien, maar dan wel meteen in volle bloei. En het is niet dat ze daarvoor niets deed. Ine Boermans studeerde af aan de Kunstacademie, vulde jarenlang de Kijkkasten, een straatgalerie op de Amsterdamse Nieuwe Dijk, maakte een fotoalbum van haar niet bestaande familie en tussen dat alles door bezocht ze graag net gedweilde, koude cafés. Ine Boermans is geboren in 1976. Welkom. Fijn dat je er Hallo. Bent. Hallo. Ja, fijn dat je me willen hebben. Laatbloeier, vind je dat zelf ook? Nou, misschien, ja. Ik kom er wel pas laat achter waar ik misschien wat ik kan eigenlijk. Dus het is niet dat ik... ik rommelde eigenlijk maar wat aan, denk ik. En nu hier ben ik wel zeker van. Of zo. Van ik ga er wel echt voor. En waar bestond het aanrommelen voorheen uit? Want je studeerde af aan de Kunstacademie. Ja. In welke richting? Nieuwe media. Dus dat is dan vooral fotografie en beeld, bewegend beeld, audio, installaties. Eigenlijk alle dingen die ik eigenlijk helemaal niet kan. Dus ik ben bijvoorbeeld helemaal niet technisch. En ik had ook niet per se... ik niet per se heel goed in filmen. Maar toch zag ik wel altijd een soort verhaal wat ik dan wilde overbrengen. Maar ik was niet heel goed in het medium, goede medium vinden, denk ik. En dit is het, denk ik dan, het schrijven. Maar hoe kom je door een opleiding heen als je er niet echt goed in bent? Nou, ik was wel goed in het verzinnen van het concept, van het idee, denk ik. Dat zat er wel, maar ik was niet zo goed in de uitvoering. Sorry, ik heb een hoesje. Geeft niet. Ja, ik was er ook niet echt heel slecht in of zo. Ik was wel goed genoeg om die studie te halen. En ik had ook wel goede concepten en de ideeën. Maar niet zo heel erg de visie op de uitvoering of zo. Het kwam niet vaak tot een echt goed eindproduct of zo. Ja, je moet ook het weten over te brengen. Wat had je dan willen maken? Ja, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld. Sophie Kahl vind ik bijvoorbeeld heel goed. En zij heeft dan zij is echt de koningin van de liefdesverdriet. Zij heeft heel veel kunstwerken gemaakt over intens liefdesverdriet. En zij wist het dan toch ook altijd tot een mooi einde te brengen. En bij mij haperde dat ergens wel. En ik had ook een soort grote schroom om het te maken of zo. Ik was altijd afhankelijk van andere mensen. En ja, en schrijven kan ik helemaal alleen. Ik kan de hele dag helemaal niks doen. En dan als ik een idee heb, toch één zinnetje opschrijven. Ik hou daar ook heel erg van. Was schrijven al iets wat je deed? Als gewoon voor erbij of als hobby of iets? Nee, eigenlijk niet. En nu denk ik, ja, wat gek eigenlijk. Maar nee, eigenlijk niet. Pas toen mijn oudste zoon geboren werd, dacht ik, ja, ik moet het nu wel echt gaan vinden. Gewoon, ik moet nu. En toen dacht Want hij moest een moeder hebben die iets deed. Nou, ik wilde dat zelf gewoon. Ik wilde heel graag kinderen en een gezin. En dat had ik. En blijkbaar gaf me dat ook genoeg rust om te gaan denken van, ja, wat wil ik dan zelf eigenlijk ook nog, behalve dit. Ik dacht, schrijven ergens lag dat misschien toch te wachten. Maar ja, zolang je het niet doet, ben je er ook niet slecht in of zo. Of kun je ook niet op je bek gaan of zo. En toen heb ik een verhaal geschreven en naar een vriendin gestuurd en gezegd, ja, heel eerlijk, vind jij dat hier potentie in zit? Ik dacht, ja, ik ga dat dan wel. Ik wil er wel ook echt goed in worden. Of ik wil het in ieder geval kunnen. En goed genoeg om bijvoorbeeld een cursus te gaan doen of een opleiding. Dus je moet het eerst een beetje kunnen voordat je een cursus kan gaan doen. Nou, dat vond ik wel eigenlijk. Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Ja, ik heb eigenlijk ook altijd dingen gedaan waar je dan toelating voor moet doen. Zoals voor de kunstacademie. En ik ben later de schrijfsvakschool heb ik gedaan. Moest je ook weer toelating doen. Tweede fase heb ik nog gedaan. Ook documentaire fotografie. En dus als je geen toelating moest doen, dan deed je je eigen toelating? Ja, blijkbaar. Ja, dat bedenk maar ik nu pas inderdaad. Of jij, weet ik dat. Maar ja, ik dacht van. En wat zei die vriendin? Ja, zei ze. Ja. Ja, ik vind het wel. Ze zegt, ik kan het nog gaan close readen. Zei ze, ik dacht, nou, dat hoeft nou ook weer niet. Dat gaat ook weer een beetje ver. En toen heb ik me ingeschreven voor een cursus. En toen heb ik ook daarna gevraagd van, ja, denk je dat ik goed genoeg ben om naar de schrijversvakschool te gaan? Toen heb ik dat een jaar gedaan. En, waar ging dat eerste verhaal over? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Want het gaat over een man die na een kerstborrel dronken naar huis probeert te komen. Dat gaat niet makkelijk, zeg maar. Dat komt dat ik een keer. Dat is eigenlijk misschien waar het zaadje is geplant of zo. Ik zat in de tram met kerst en zag ik een man. Ik dacht, nou, die man die redt het nooit. Die gaat niet naar huis komen. Die heeft, ik weet niet waar hij vandaan komt, maar hij is na de kerstborrel. Ik kon helemaal verzinnen wat er met hem was gebeurd, zeg maar. Nou, hij was echt aan het lijden en had zo'n lange. Ja, dat is een man van 60 of zo, die duidelijk na de kerstborrel niet naar huis was gegaan en nu wel. En dat vond ik echt eigenlijk heel geweldig om te zien. En ik had daar een heel verhaal bij en dat heb ik toen opgeschreven. Komt hij thuis? Ja, maar hij valt wel hij valt dan van de trap. Als hij eenmaal thuis is? Ik weet nog dat het doel was van, nou, ik ren gewoon de badkamer in en draai de deur op slot. Dat was dan het idee en dat lukt dan niet. En in die cursus had ik dat verhaal een beetje hergebruikt. En toen zei ze van, ja, als je zo'n verhaal schrijft van iemand die van de trap valt, dan moet je ook die val beschrijven. Dus daarom dacht ik van, ja, zie je, zo'n cursus is toch heel nuttig of zo. Dus dat. Want bij jou lag hij opeens beneden. Ja. Dus ja, nu hebben we het helemaal over die ene man. En we hebben een uur, we kunnen het over heel veel ene mannen gaan hebben. Ja, inderdaad. Dus die man, daar kan je een boek over schrijven misschien, maar ja. Nou ja, en toen vanuit dat verhaal ging het door, eigenlijk. Dus toen heb ik een jaar schrijfsvakschool gedaan. En schreef je daar je eerste roman? Of werkt dat niet zo? Nee, eigenlijk niet. Ik kreeg toen het vak essay. En daar bleek eigenlijk meteen wel dat wilde de bladen wel publiceren. Dus toen bleef ik heel lang dat schrijven. En mijn proza, die raakte ik echt aan de straat zijn en het kwijt, zeg maar. Dus dat bleef ik dan wel schrijven, maar ik kreeg heel vaak nee. Dus je moet echt een hele dikke huid... Kreeg je ook een uitleg bij de nee? Nou, zelden, ja, het is ook tragisch. Comedy is denk ik ook wel lastig. Ik kan me ook voorstellen dat mijn schrijven ook misschien wat moeilijk te plaatsen is. In de aanbiedingsfolder? Ja, bijvoorbeeld. Maar ook, want ik richtte me toen vooral op literaire bladen. En die zijn misschien, dat is een beetje uit hun comfortzone misschien. Maar daar is wel het begin voor mijn boeken wel een beetje ontstaan, zeg maar. In de lessen op de schrijversvakschool. En ja, ik ben gewoon blijven schrijven. En elke keer als je dan wel een keer geplaatst wordt, dan denk je, dat geeft je een beetje energie om door te schrijven. Helpt het ook dat je wat dat betreft wat ouder was? Dat je dat wat beter kan hebben of dat je zelf al iemand bent? Ja, aan de ene kant vind ik het wel jammer. En dan zie ik al die leuke jonge schrijvers die allemaal heel vroeg al weten. En er blijkt er gewoon een studie voor te zijn ook. En dat wist ik ook niet. Niet dat ik dat had ik nooit, was ik nooit gaan doen, omdat ik het gewoon niet wist. Maar dan ben ik jaloers is een groot woord, maar ja. Die dan al helemaal weten wat ze willen en zich helemaal ontwikkelen. En ik moet het allemaal nu nog doen of zo. Zo voelt het soms wel een beetje. Dus aan de andere kant durf ik ook wel voor te gaan of zo. Zoals mijn tweede boek. Ik dacht, ja, weet je, fuck it, mag ik dat zeggen? Maar ja, dat mag je ik ga er gewoon, het is midden in de nacht. Fuck it, ik ga er gewoon voor. Ik ga gewoon helemaal voor wat ik wil schrijven. En met de comedy erin en de slapstick en de trieste. Alles, ik doe het gewoon helemaal zoals ik het wil. Het zit er ook allemaal in. Ja. En wie er ook in zit is Lot. En die zat ook al in je eerste boek. Ja. Is zij dezelfde Lot als uit je eerste boek? Ja, ze is er meer in overgegaan, denk ik. Het eerste boek is veel meer autobiografisch ook. En veel, heb ik me ook wel veel meer aan de waarheid vastgehouden, zeg maar. En bij het tweede heb ik het een beetje losgelaten. Maar het is wel een beetje uit hetzelfde universum gekomen, zeg maar. Wie is Lot? Je zegt net, je mag niet vragen waar gaat het boek over. Ja, dus dat is nog een moeilijkere vraag. Ik probeer het gewoon op deze manier. Ja, ik denk dat zij een... Bedoel je in relatie tot mezelf of gewoon... Als romanpersonage. Ja. Want je hebt natuurlijk wel heel veel over haar nagedacht. Ja. Nou, ik denk dat Lot is een vrij stuurloos, wat drijvend persoon eigenlijk. Die het ook niet zo goed weten, maar wat aanmoddert. En gewoon niet zoveel echt aangaat. Hoe oud is ze in het liefdesinterbellum? Ja, ik heb haar altijd als een twintiger... Twintiger eigenlijk, ja. Maar het begint, ja, tussen van de 25 tot 30, zoiets. In gedachten. Het wordt niet echt heel duidelijk uitgesproken, maar dat is wat ik een beetje in mijn hoofd heb. Ja, en ze heeft haar leven niet op orde. Ze betaalt regelmatig met VVV-bonnen. Ja. Dat klopt, ja. Want ze heeft een galerie en dan krijg je subsidie soms. En zij heeft dan kun je niet jezelf uitbetalen, maar je kan wel relatiegeschenken geven. Ik weet eigenlijk niet of het helemaal zo in het boek zat. Dat kan ook door middel van VVV-bonnen. En zo spekt ze haar eigen portemonnee een beetje met VVV-bonnen die eigenlijk relatiegeschenken zouden moeten zijn, zeg maar. Ja, zo redt ze het dan net. Of net niet soms. Of net niet. Ja, dan heeft ze geen geld, maar wel hele dure mousserende wijn of zo. En een goede avond. Ja. Oké, ik zal nog steeds niet vragen waar het boek over gaat, maar kun je me uitleggen wat het liefdesinterbellum betekent? Want dat is niet een bestaand woord. Nee, voor Lot, of dat eigenlijk constateert een vriend van Lot dat zij daar verslaafd aan is. En dat is eigenlijk de fase. Na de liefde komt, zeg maar, voor Lot eigenlijk altijd het liefdesverdriet. En op het moment dat ze dat heeft afgeschud, vlak daarna, zeg maar, dat gevoel van vrijheid. En dat je dan, zeg maar, alles weer voor je ligt. En de kansen weer alles weer open ligt. En je weer verliefd kan worden. En gevoel van vrijheid. dat is voor haar het liefdesinterbellum. En dat is een korte periode tussen twee verliefdheden in, waarin eigenlijk alles weer open ligt. En het liefdesverdriet voorbij is. Ja, ja. Liefde, maar nog niet zeg maar de nieuwe afhankelijkheid, want dat is ook een verliefdheid zich weer heeft aangediend. Of het ellendige gevoel van dat je ego toch heel erg gekrenkt is. En wat bij liefdesverdriet kan horen. Zeg maar dat, die fase. En ze is haar moeder verloren. Ja. En dat verdriet komt ook volgens mij tevoorschijn in dat liefdesinterbellum. Ja, dat zit meer vlak daarvoor bij het liefdesverdriet, zeg maar. Zij doet het echt, ja, het liefdesverdriet trouwens, het is echt verschrikkelijk. Ik heb het echt heel vaak gehad ook. Het is echt afschuwelijk. Ja, waarom heb je zo vaak liefdesverdriet gehad? Ja, omdat ik ook heel vaak, ik ga altijd helemaal ervoor. Dus ook in de verliefdheid ook. Dus dan, zoals het gaat, dan wordt je hart ook wel eens gebroken. Ja, gaat dat altijd zo? Nee, niet altijd, maar ja. Bij mij ging dat wel vaak zo. Dus dat is echt. Ik heb ook trouwens het eerste stuk van mij wat gepubliceerd. Het ging ook over liefdesverdriet. Dus ja, het is ben echt ik ook een ingedoken. Thema in je werk. Ja, dat, nu is het allemaal heel logisch natuurlijk. Maar toen dacht ik, er was een opdracht voor school van maak een rondje door je huis. En toen dacht ik, wanneer deed ik nou echt een grondig rondje door mijn huis? Dat was echt om die oude sok van mijn ex weg te gooien, huilend, zeg maar. En in plaats van weggooien had ik het dan gescand. En die heb ik bewaard. Op de printer? Ja, op zo'n goedkope printscanner ding. Zijn sok, zijn ene bruine sok die hij nog was vergeten. Zijn lege pakjes sigaretten. Ja, allemaal gewoon echt troep. Gewoon. Maar ja, het weggooien voelde ook zo heftig. Dus toen heb ik het eerst gescand en daarna weggegooid. En toen heb ik dat gebruikt voor dat essay. Om te vertellen over liefde. Toen ben ik een beetje ingedoken ook. Van hoe werkt dat dan in je hoofd? Als je liefdesverdriet hebt, dan rouw je ook. Je bent ook extra verliefd, zeg maar. Dus, op degene die dan je ex is. Ja, dus het deel in je hersenen van de verliefdheid is ook veel actiever dan wanneer je echt verliefd bent. Dus je bent niet alleen heel verdrietig, maar ook nog veel. Dus het is ook een want soort van, je hoofd neemt een loopje met je eigenlijk. Dus, want de ex wordt geïdealiseerd. Ja, ja. Dus nou, in ieder geval het gedeelte waar je die verliefdheid, die romantische verliefdheid voelt, is ook nog we hadden heel, het zo goed sterker. Samen. Dat. Ja, ja. Je bent geweldig. Het was fantastisch. Ik hou van je. Nee, dat verliefd in ieder geval. Is ook veel actiever. Dus, en het deel van je hersenen waarmee je enorme risico's wil nemen. Dus bijvoorbeeld enorme bedragen vergokken. En dus als je zet ook nog eens heel veel op het spel. Ja, dus het is echt een hele slechte deal, is het gewoon. Liefdesverdriet. Dus als je niet wil rouwen, zeg maar, of dat wil verwijken, dan is dat een perfect iets om je hersenen helemaal druk te houden, natuurlijk. Dus liefdesverdriet, daar kun je helemaal in verdwijnen, eigenlijk. Want wilde Lot uit het liefdesinterbellum niet rouwen? Nou, ze voorkomt het in ieder geval wel op deze manier. Want ze wordt flink opgegeten door de liefdesverdriet. Dus ja. Nou ja, zou je kunnen zeggen, het maakt niet uit waar je om huilt. Het is dat het lost het andere misschien ook wel. Of het maakt het andere ook zo. Ook verzachten, ja. Dus ja. Kijk, zelf heb ik ook bijvoorbeeld heel veel in het nachtleven. En die gedwelde cafés heb ik zelf ook heel veel. Maar daar heb ik ook heel veel positieve dingen uitgehaald. Want je ontmoet ook hele leuke mensen en het verzacht ook heel veel. En dat is zeg maar, het maakt communicatie soms heel makkelijk op de dansvloer of non-verbaal. Ja, het verzacht het ook wel een beetje. En met verliefdheid ook. Je kan heel hard gaan werken, maar je kan ook heel veel verliefd worden. Dan gaat de tijd ook voorbij, zeg maar. En dat kan ook helend werken. Dus voor Lot. Nou, maar Lot kiest ook wel types uit waarvan je zeker weet, dit wordt hem niet. Ja, dat klopt. Want echt een verbinding aangaan, daar begint ze eigenlijk niet aan. Nee, nee. Dus ik denk, Lot heeft wel een ernstige vorm van bindingsangst. En verlatingsangst natuurlijk, zoals een vriendin zegt. Twee kanten van dezelfde medaille. Dat is natuurlijk wel zo ook. Dus Jij verloor jouw moeder ook op jonge leeftijd. Ja. Hoe oud was jij? Ik was net 22, volgens mij. Ja, ik had laatst dacht ik, oh ja, wat was het? Was ik nou 21 of 22? Maar 22 was ik. Was dat de eerste keer dat je dat een beetje vergat? Hoe oud je precies was? Nou, gek genoeg moet ik soms ook... ik heb een werk gemaakt over haar dood ook. En dan moet ik af en toe de foto van de grafsteen even uitvergroten. Van wanneer was ze nou ook weer overleden? Op welke datum? Ik ben daar ook gewoon niet zo goed in dat soort dingen, hoor, moet ik zeggen. Want ook mijn trouwdag of zo, dat soort dingen. Dat ben ik gewoon niet zo per se heel goed in. Dus het klinkt heel respectloos, maar... Ja, het hangt voor mij niet aan een datum of hoe oud ik precies was. Of, Was ze ziek? Nee, ze was niet ziek. Ze kwam echt uit haar werk en ging dood. Dus ze had een uitgescheurde, heet een aneurysme, geloof ik. En dat je bloedvat scheurt en dan, Is dat afgelopen? Ja. Dus haar laatste woorden waren ook, zaten nog een biertje koud... En daarna nog, ik voel me niet zo lekker, maar dus dat vond ik... Nee, maar laten we het houden op, ja, staat er precies. Nog een biertje koud. Ik voel me niet zo lekker, klinkt toch, ja. Ja, inderdaad. Ja, ze zei, staat er nog een biertje koud. En een kwartier later of 20 minuten later was ze dood. Dus dat maakt wel... geeft niet veel vertrouwen of zo. En ik denk, maar god, je kan zomaar dood zijn. Dus dat heeft wel invloed gehad. Sowieso miste ik haar natuurlijk heel erg. Maar het geeft ook niet veel vertrouwen of zo. Woonde je nog thuis toen het gebeurde? Nee. Nee. Ik ben al heel vroeg op kamers gegaan. Dus nee. Maar ik zag mijn moeder heel regelmatig. En ze zou nog bij me komen logeren die week. Maar dat ging toevallig dan niet door. Want ze was heel druk met van alles. Mijn moeder was altijd heel druk. Heel gezellig, sociaal iemand. Dus De moeder van Lot in het liefdesinterbellum is ook excentriek. Ja. Is dat iets wat jouw moeder ook was? Ja, wel een beetje. Ja, ik heb in mijn eerste boek gaat wel echt over mijn moeder ook. Ja, mijn moeder was wel excentriek. Ja. Of excentriek, ze was gewoon. Ja, veel moeder, veel, ze was heel vrij type en heel anders dan ik ook. Ja en nee, maar ze was ook wel heel, soms ook luidruchtig. Ze liepen gewoon op blote voeten door het dorp. Ze nam jou mee naar Drenthe. Ja. Dat vond je... Nou, mijn ouders zijn ooit samen naar Drenthe gegaan als een soort... een soort van die groene hippie-achtige types. Dus ik ben echt een platteland. En dan een schaap nemen. Ja, nou, we hadden ook een schaap, Karel, inderdaad. Ja. Ja. Dus ik ben echt een plattelandskind. En mijn ouders helemaal niet, eigenlijk. Dus dat was ook wel apart. Ja, paste jij daar? Nou, ja en nee. Want op de lagere school werd niet echt. Maar op de middelbare school wel, ging het wel echt wel beter. Maar ik ben er gewoon opgegroeid. Dus ik ben gewoon echt een plattelandsmeisje eigenlijk. Ja. Mensen zeggen altijd, oh, dat kun je helemaal niet horen. Maar ja, dat is niet iets wat je hoort aan mensen of zo. Nee, maar ik groeide echt op tussen de hunebedden. En in het grote niet. Maar zodra het kon, weer richting stad? Ja. Ja, dus ik ben op mijn 17e op mezelf gaan wonen in Groningen. En na de kunstacademie ben ik naar Amsterdam gegaan. Dus ik voel me wel prettiger in de stad, moet ik zeggen. Ik hou ook wel van veel kleurrijke mensen. En daar voel ik me gewoon fijn bij in de stad. Ik vind het ook fijn om mensen te horen of zo. De stilte, dat vind ik altijd een beetje beangstigend of zo. Ik hou wel van roesemoes en mensen. En niet dat ik er per se iets mee hoef of zo. Maar dat ze er zijn, vind ik heel... Als ik help roep, dat iemand mij hoort, zeg maar. Dat vind ik wel heel fijn. En als het stil is, dan voel je juist onveilig. Ja. Dus, ik voel me wel veiliger als er mensen zijn of zo, ja. Maar ben jij het type dat snel help gaat roepen? Ja, geen idee eigenlijk. Het is nog nooit aan de orde geweest. Ik heb natuurlijk wel de neiging om jou en Lot, de hoofdpersoon uit je boeken, een beetje aan elkaar te koppelen. En ik heb niet het idee dat Lot nou de eerste is die help roept. Nee. Nee, volgens mij moet je ook nooit help roepen, maar brand of zo. Want anders dan, als mensen help horen, dan denken ze nee. Maar nee, klopt. Zij is niet. Maar ik denk dat Lot zich ook helemaal niet per se zo ontzettend bewust is van wat ze doet. Volgens mij is het eigenlijk niet heel erg aan het reflecteren op zichzelf de hele tijd. Het is meer, haar leven verloopt gewoon. En uiteindelijk zijn het een heleboel kleine dingetjes. Zo gaat het meestal in een leven. Een heleboel kleine dingen die haar een beetje veranderen. En dat is er meer dan dat ze de hele tijd aan het reflecteren is op zichzelf. Het is meer aan het leven, aan het voelen, aan het meemaken. Ja. En ze gaat uit. Ja, ja. Naar net gedweilde koude cafés. Ja. Waarom dat net gedweilde? Want je beschrijft het ook als iets wat niet per se lekker ruikt, bijvoorbeeld. Nee, ja, het ligt er maar aan waar je van houdt. Maar ik kan mezelf ook nog. Ja, het geeft toch ook het gevoel van dat alles nog voor je ligt. Zeg maar, alles is helemaal weer schoon en vers en klaar voor iets nieuws of zo. Het is helemaal, alles ligt weer open, de kansen, zeg maar. En daar staat voor haar dat vers gedweilde koude café. Dat staat daar een beetje voor haar. Trouwens, ik kan mezelf ook nog wel die geur herinneren van dat ik dan een café. Ik ging vroeger ook, als ik uitging, dan moest ik altijd heel. Want toen ik jong was, mocht je echt absurd vroeg al. Echt, mocht je gewoon op je 15e gewoon naar cafés en discotheken en zo. Maar wel heel vroeg. Dus dan voordat de echte mensen kwamen of zo. En dan moesten wij alweer weg. En ik kan me wel ook echt nog die geur herinneren. Dat ik dan binnenkwam en dacht, wat heerlijk. Lekker dansen en de muziek. Kom maar op met die muziek of zo. En hoe laat moest je er dan weer uit? Ja, als het leuk werd, dan moest ik weg. Ik moest volgens mij, dat klinkt nu best wel laat. Maar ik moest om 00:30, ik moest bijna een uur fietsen naar de dichtstbijzijnde discotheek. Helemaal in the middle of nowhere. Dus dan moesten we wel met z'n allen. Dus degene die het eerst naar huis moest, gingen we ook met z'n allen. Dus sorry. Wil je misschien thee? Nee, ik neem even een slokje cola. Ga ik ondertussen even vertellen voor wie pas later is ingeschakeld. Vannacht praat ik met Ine Boermans. Haar nieuwste roman, haar tweede, Het Liefdesinterbellum, ligt hier bij mij. Het is een roman over rouw en liefdesverdriet en hoe die twee zich tot elkaar kunnen verhouden. En het gaat over mannen en uitgaan en angst. Eigenlijk gebeurt er heel veel. Ik ga nog steeds niet vragen waar je boek over gaat. Maar Lot heeft ook wel last van angsten. Ja. Paniekaanvallen tijdens haar werk en zo. Ja, ik denk bij haar komt dat vooral vanwege het niet vertrouwen. Ja, ik bedoel, je kan zomaar dood neervallen. Dat is haar overkomen. En daar heb ik wel een beetje zelf ook wel wat ervaring mee. Maar het kan zomaar. Ik kan zomaar dood neervallen. En ik denk dat zij daar heel erg veel last van heeft. Dat vliegt haar gewoon heel erg aan. Dus Heb jij dat nog wel eens? Dat je denkt, het kan elk moment afgelopen zijn? Nou, soms wel, maar niet meer die. Vroeger had ik dat wel. Heel vaak had ik veel paniek en vooral ook inderdaad op mijn werk wel eens. En vooral dat je dan. Ik werkte in de winkel ook, hè, net als Lot. En dat je dan toch moet door blijven praten. Nou, een beetje zoals wij. Moet door blijven praten. Terwijl je eigenlijk denkt, oh mijn god, ik kan elk moment dood neervallen of zo. Maar dat je dan, vooral gek genoeg, had ik het zelf vooral in relatie tot die mensen. Van ja, die mensen die willen een broek hebben. En ik sta hier, nu denk ik, wat kan jou die spijkerbroek schelen? Maar dat vond ik dan heel belangrijk vroeger. Dus, en dat heb ik gewoon niet meer zo. Maar wat zou er dan gebeuren met die mensen als jij dood neer zou vallen? Ja, of meer die paniek waar je dan bang voor. Ik was zelf meer bang voor die paniekaanval. En op een moment weet je dat je zo'n paniekaanval, die gaat weer voorbij en dat helpt. En zelf ben ik ook in therapie gegaan en zo. Maar die paniek, ja. Ja, zelf had ik het wel dat ik in de tram zat en dacht, oh jee, ik voel me gek. Misschien val ik wel dood neer, weet je wel. En dan, alsof je dan nog daarover nadenkt of zo. Maar ja, dat toch, dan kun je toch heel benauwend kan dat voelen en paniekerig. Dus, ja. In je eerste boek, een opsomming van tekortkomingen, beschrijf je ook sessies met je therapeut. Ja. En de Lot uit dat boek, die maakt zich nog veel meer druk over dingen. Want die kon, als ze de was op hing, denken... De mensen die naar Auschwitz gingen, die hingen ook nog hun was op. Ja. Ja, het klopt. Ja, het Lot in het tweede boek is wat meer gaan leven. Wat meer gewoon gaan voelen zonder al te veel na te denken. De fuck it die je net... De fuck it, ja. Fuck it. Ja, wat meer gaan voelen. Of zo wat meer ook... ja, in een andere richting of zo. En ik denk de Lot in het eerste boek... was veel meer bezig met reflecteren en hoe zit het allemaal. En ja. Was jij daar toen ook meer mee bezig? Het is natuurlijk, nou ja, iets meer dan een jaar geleden. Ja. Maar merk je bij jezelf ook die verandering? Qua schrijven bedoel je? Ja. Nou, ik ben wel vrijer gaan schrijven. Ik denk, ja, ik moest ook wel. Want ik kreeg opeens... voor de Volkskrant werd ik gevraagd. En voor de VPRO. Dus ik dacht, ik moet hier als een malle gaan schrijven. En dus ik bleef bezig. Dus dat was ook wel goed voor mij. Zodat ik niet... want ik hou ook heel erg veel van niks doen. Maar ik moest wel bezig blijven. Dus dat was ook heel goed. Maar ik ben ook daardoor ook wel vrijer gaan schrijven, inderdaad. Dus... wat minder psychologisch, denk ik, of zo. Voor mij, ja, ik heb het wat meer losgelaten. Wat meer, alhoewel allebei de boeken best wel intuïtief geschreven zijn... is het tweede misschien toch ook nog wel wat intuïtiever dan het eerder. Ik heb ook het is wel minder afgehecht of zo. En, en dacht van, ja, dat heb ik ook wel gedurfd. Om het wat los te laten, dat alles zo mooi afgerond moet zijn. Het mag wel... wat rauwer of zo. En hoe schrijf je dan? Gewoon aan een stuk door en dan is het klaar? Als je wat rauwer bezig bent? Of nee. Gaat er ook nog schaven en schuren en alles aan? Nou, wel een beetje. Want soms het is wel handig als iemand aan het begin van het boek... hetzelfde naam heeft. Dat soort dingen helpen enorm. Dat is toch wel handig, ben ik achter. Dat je denkt, oh ja, nee, ik heb een veel betere naam. En dan en daarmee verandert een persoon soms ook een beetje. Dus dan moet je toch even terug... Dus continuïteit zingen. Maar ik ben niet zo van, nou, nu ga ik het helemaal glad polijsten. Nee. En als je zegt, mijn eerste boek was meer psychologisch. Wat bedoel je daar nou mee? Dat komt ook omdat diegene zit bij de psycholoog. Er wordt dus heel erg... De psycholoog heeft de vader. Er wordt heel erg uitgesproken wat er aan de hand is, zeg maar. En in het tweede boek wordt dat veel meer geleefd, denk ik. Dan dat het nou per se wordt uitgesproken van... Lot heeft dit en dat. Zoals je merkt, moeilijk uitleggen. Heb je veel reacties gehad op je eerste boek? Ja. Want het is natuurlijk... erg autobiografisch, die eerste. Dus hoe reageerde jouw omgeving daarop? Bedoel je de mensen die je kende? Ja. Ja, die... Of de mensen die erin voorkwamen. Ja. Ja, dat zou dan mijn vader... daar hoorde ik helemaal niks meer van. Dus die schreef daarvoor wel eens brieven die niet per se heel aardig waren. En daarna niet meer. En die dus, liet je ook zien in het boek. Winst. Ja. Ja, precies. Dus dat gebruikte ik ook wel een beetje. Want de vader in het boek is, nou ja, we kunnen het wel een narcist noemen. Ja. Ja. Volgens mij wordt hij ook gewoon een narcist genoemd. Door de psycholoog, inderdaad, waar ze de brieven aan laat lezen. Dus die hij naar haar schrijft. Die geeft eigenlijk die diagnose ongezien, hè. Dus, mag eigenlijk niet. Mag eigenlijk niet, natuurlijk. Helpt Lot enorm. Ja. Dus dat helpt haar ook om het wat los te laten, inderdaad. Van ja, je hoeft echt niet met iedereen voor eeuwig. Iemand die gewoon duidelijk niet helemaal oké is. En niet gezond voor haar, zeg maar. Ja, dus en in het tweede boek heeft ze voor zover ze hetzelfde persoon zijn... heeft ze die toch een beetje weten af te schudden. Dus, ja, hij is er minder. Ja, hij is minder aanwezig, zeg maar. Ja, hij gaat met haar als kind nog naar het Anne Frankhuis. Ja, oh ja, ja. Waar zij getraumatiseerd raakt door de beelden. En hij in slaap valt daarna op een bankje. Ja, in het zonnetje. Lekker. Ja. Had je gehoopt iets van je vader te horen? Nou, als ik schrijf, denk ik eigenlijk helemaal niet na over de mensen die het gaan lezen. Dat klinkt heel... Maar ik denk dat ik dan, als die op mijn schouder gaan zitten, dan lukt het minder. En bij het tweede boek heb ik dat ook echt wel wat meer weten af te schudden. Dus bij mijn eerste boek zaten ook echt wel het soort van mijn vader en moeder een beetje op mijn schouder mee te kijken. En die heb ik, ja... Ik dacht, oh jee, bij het tweede boek heb ik ook misschien lezers. En daar was ik me bij het eerste boek helemaal niet bewust van. En ik dacht, oh, maar het lukt toch wel aardig om dat af te schudden. Want anders zou ik gewoon niet kunnen schrijven, denk ik, eigenlijk. En toen je ouders nog op je schouder zaten, wie was de makkelijkste schouder? Ja, gek genoeg toch mijn vader wel. Ja, omdat ik dan mijn moeder wilde ik toch een beetje een soort van recht doen. Dus dat voelde heel belangrijk en gewichtig. Maar heb ik ook wel een beetje af weten te schudden. Want ja, ik wilde haar ook wel gewoon een mens maken. Dus dat vond ik wel belangrijk. Gewoon iemand die ook soms het was ook af en toe wel ook wel niet de makkelijkste of zo. Ik bedoel, ja. Waarom niet? Ja, dan dacht ik ook van ja, ik werd al heel erg gepest. En als mijn moeder dan met een mislukt permanent op blote voeten... Ja, nu vind ik het allemaal heel leuk natuurlijk. En toen ik wat ouder werd, kon ik het ook juist heel erg waarderen. Maar toen ik natuurlijk op de lagere school zat, vond ik dat echt vreselijk. Dat ze reed dan door het dorp in haar oude eend met haar voet op het dashboardkastje. En in haar roze joggingpak. Ja, ze ging dan op een bepaald moment mijn moeder was een bijstandsmoeder. Op een bepaald moment kreeg ze een... had je zo'n werkleertraject of zo. En dan ging ze in de gevangenisbewaarder, werd ze. Maar dan moest ze een soort van Cooper-test achter. Zo'n fitheidstest doen. Rennen, gewoon, ja. En dan ging ze dan door het dorp rennen in een roze joggingpak. En dan niet gewoon met een BH of zo. Goede BH, maar dan ging ze haar borsten gewoon vasthouden. En dacht ik ook, oh, weet je, dat is gewoon... Het is weer een maand aan pesterijen die jij... Ja, die dacht, ja, dat is natuurlijk ook gewoon... vragen om ellende of zo. Maar nu moet ik ook wel om lachen dat ze daar dan mokkend die test dan moesten halen. En, zei jij er wat van als meisje? Nee, ik zei echt heel weinig als kind. Ik was heel stil. Dat heb ik later wel in al die cafés ingehaald. Maar als kind zei ik niet, was ik best wel stil. Dus, ook tegen je moeder? Nee, ik had wel ook wel echt plezier met mijn moeder. Dus dat was ook wel een beetje... Ja, als we samen waren, hadden we ook wel... We konden ook heel erg lachen. Mijn moeder was ook heel erg grappig. Dus vond ik tenminste. En later ook. Ja. Dus we hadden het ook wel echt wel leuk samen. Dus ja. Als Lot voor het eerst uitgaat... vindt zij het allermooiste van de avond volgens mij... de kerkuil die ze ziet als ze weer terugkomt thuis... Ja. Had jij dat ook? Of vond jij meteen het uitgaan al leuk? Ik vond meteen het uitgaan ook wel heel erg leuk. Maar ook als ik thuis kwam, ja, toch stilte een beetje. Maar als ik dan thuis kwam, ik woonde in een hele grote boerderij. En dan zette ik mijn fiets neer. En dan kwam, er woonde inderdaad een uil in die boerderij. En dan, die kwam dan binnenvliegen, die had zijn eigen gat. En dat was echt prachtig, heel mooi. En dan hield ik echt mijn adem in. Een soort gekke stilte van, je hoorde niks, maar ook weer wel. Dus dat vond ik echt heel, heel erg mooi. Zeg maar zo'n gek einde van de avond. Met de piep nog in je oren van de disco. En snot uit je neus van het uur fietsen. En dan dat. Ja, dat was altijd wel een mooie avond. Niet dat het altijd gebeurde, maar als het gebeurde was het wel een mooie winst. En dan wachten op de week erna. En wachten op de week erna, ja. Dus dat je weer uit kon en ja. En toen je ouder werd, hoe vaak ging je dan? Ja, ik heb echt heel, heel, heel erg veel cafés van binnen gezien. En heel veel bardancings en discotheken in Amsterdam, in Groningen. Ja. Maar deed je dat elke dag? Nee, maar wel 3 keer per week. Of soms, ja, eigenlijk altijd blut. Niet heel gek op zich, maar... Nou ja, je had wel allerlei baantjes. Je had allerlei baantjes. Ja, ja. Je was blut omdat het in het uitgaansleven opging. Ja, en aan huur en aan leven gewoon. Ik woonde Antikraak, dus daar betaalde ik niet zo heel erg veel voor. Maar ja, ik gaf wel heel veel geld uit, denk ik, aan bier ook wel. Ja. En wat was daar te halen voor jou? Ja, ik vind echt het nachtleven, wil ik toch even een lans voor breken. Van, ik was een beetje bang dat het overdag leven heel saai zou zijn. Daar was ik ook wel misschien wel een beetje bang voor. Van, want overdag hebben mensen kantoorbanen. Ja, dus ik dacht, dan sta ik voor eeuwig in die winkel te werken. Niet dat daar iets mis mee is. Ik nam ook overigens best wel vaak ontslag. En dan had ik weer geen geld. En dan nam mijn baas me toch altijd weer aan. Dus dat dan had je daarvoor. Baantjes in te bellen. Ja, precies. Dus ik heb ook in het café gewerkt en in de condomerie. En ja. Maar ook heel lang inderdaad in die broekwinkel. En hoe het, op zich was dat een prima werk. Maar ja, ik dacht, ja, de rest van mijn leven, ja, dat was overdag. En ja. En het echte leven is 's nachts. Ja, dat voelde wel altijd. Had wel iets verzachtends of zo. En dansen. En ja, die hield ik ook wel heel erg van. En ja, kletsen met mensen wat ik overdag niet per se heel makkelijk vond. Dat ging dan 's nachts toch makkelijker. En ik maakte ook echt wel leuke dingen mee. Zoals wat? Ja, jeetje. Ja, ook wel. Ja, nachtdingen. Nou ja, weet ik veel. Met een boot. Ik weet niet of het strafbaar is, maar met een boot. Ja, dat je mensen ontmoet die een boot hebben. En dan was ik in Amsterdam-Noord uit geweest en dan mocht ik zelf sturen. Ja, het is allemaal heel gevaarlijk als ik nu benadenk. Maar ja, dat toch ja, gewoon leuke mensen. Of iemand die een wijnwinkel had en dan 's nachts nog naar de wijnwinkel. En nou ja, gewoon ja, weet, leuke nachtdingen of zo. Vuurtjes maken, 's nachts zwemmen. 'S nachts. Praatte je makkelijker omdat je dronk 's nachts of omdat het donker was? Ja, alles, de sfeer is gewoon echt anders 's nachts. Mensen zijn toch wel. Ik bedoel, het is niet alleen maar. Ik snap, ja, je hebt ook mensen die helemaal raar gaan 's nachts natuurlijk. Maar het zijn ook de kleurrijkere figuren zijn ook wat zichtbaarder. En ja, mensen praten toch wel makkelijker met elkaar. Dus ik vond ook soms wel drinken ook wel. Maakte het hielp ook wel, zeker. Dat zal ik niet ontkennen. Maar ja, mensen zijn wat opener of zo. Ze komen vaak ook gewoon om leuke tijd te hebben en om mensen te ontmoeten of lekker te dansen. En dat is al heel anders dan wanneer je op weg bent naar je werk. Of ja, kan er ook wel veel kwijt. Mensen staan heel open. Dus als je, ik bedoel, wanneer praat je nou met vreemden gewoon op een maandagmiddag bij de bushalte? Ja, dan ga ik ook niet met iemand praten. Maar als je naast iemand staat in de disco en er wordt een goed nummer gedraaid, dan ja, voor je het weet, sta je samen te dansen of zo. Dat is gewoon heel. Ja, nu maak ik het heel idyllisch, maar. Ja, ja. Is dat niet ook iets vluchtigs? Want je praat inderdaad niet met ze bij de bushalte, maar praat je na zo'n avond nog een keer met ze? Nou, ik denk dat ik ook wel echt wel vrienden heb gemaakt in het. Nou ja, ja, ja, het heeft ook iets vluchtigs. En dat, ja, het heeft voor een groot deel ook iets vluchtigs. Voor mij tenminste. En ik denk dat zowel de hoofdpersoon uit mijn boek als ik zelf had. Dat heeft ook wel iets fijns, weet je. Als je het verkloot, dan volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen of zo. Dan ja, dat heeft ook wel iets fijns natuurlijk. Vluchtige. En hoe was het om in het nachtleven te werken? Ja, dat was echt. Ik heb in een café gewerkt. Dat is echt niks voor mij. Ik ben daar echt helemaal niet goed in. Ook. Ik heb ook even in de. Ik moest er laatst aan denken in de Engelenbak. En had je dan dat dan mensen ook. Mensen die daar werkten hadden ook vaak wel ambities om een beetje in de theaterwereld. Nou, ik heb dat helemaal niet. Dus als mensen gingen zingen, dan stond ik daar echt doodongelukkig bij. Dus dat is echt niks voor mij. Of in een café ook. Ja, ik heb ook in een eetcafé gewerkt. En dan na sluitingstijd veranderden we echt in onze meest verschrikkelijke klanten. Daar veranderden we gewoon zelf in. Dat was echt. Nee. Wanneer hield het op? Of, nou, laat ik het anders zeggen. Ga je nu nog steeds? Nee. Op een bepaald moment, ik werd zelf verliefd en dat ging niet over. En dat bleef. En ja, toen dacht ik, ja. Waar heb je hem leren kennen? In het nachtleven? Ja, eigenlijk wel. Nou, ja, een beetje wel. Ten tijde van liefdesverdriet ben ik gaan internet daten. En zo heb ik hem eigenlijk leren kennen. Waarom ging je internet daten? Ja, als iedereen ging dat doen. Heel Amsterdam ging toen internet daten. Dus ik ja, maar ook... jij zat 3 keer per week in de kroeg. Dus ja. Je kwam wel mensen tegen. Ja, maar het is superleuk. Internet daten was ook een soort versgedweld café natuurlijk. En daar kon je dan ook nog afspreken. Dus een soort voorloper van Tinder was dat. En een vriendin van mij zei, dat is echt iets voor jou. Dus zo heb ik hem ontmoet eigenlijk. En toen was het klaar met uitgaan? Ja, wel een beetje, ja. Ja. Maar ik werd ook ziek. Ik zal het maar zeggen. Maar nee, ik ontdekte dat ik ziek was eigenlijk. En, wat had je? Ja, multiple sclerose. Zo'n bom die... tot het, ja, ik werd heel moe en ik kreeg allerlei rare klachten. En, wat voor klachten? Ja, tintelingen en... vooral tintelingen en een hele gekke vermoeidheid. Ik denk mensen die heel ziek zijn, die volgens mij zitten die ook vaak bij de dokter van... Ja, ik ben zo raar moe. Niet gewoon moe van... Maar ik dacht wel eerst van, ik moet... Gezonder gaan leven. Gezonder gaan leven. En ik had op zich dan wel gezond. Maar moet minder uitgaan. Minder biertjes. En geregeld leven. Maar dat, ja, je voelt toch wel van ja, er is iets anders aan de hand. Maar ook niet dat je dacht, ik val nu dood neer. Nee, dat ook niet. Ik vond het gewoon een beetje gek. Dus ik ging naar de huisarts. En ik was toen net, ik kwam terug uit China. En ik heb ook ontdekt, mensen hebben het. Oh, het is dit, het is dat. Hè? Er zit een beknelde zenuw. Je hebt vast iets verkeerds gegeten. Dat gingen andere mensen tegen. Ja, diagnoses, ongevraagde diagnoses. En ik dacht, nou ja, dat zou heel goed kunnen ook. Dus, maar ik wilde het toch weten. En er ging toch wat alarmbellen af bij de huisarts. Dus toen, voor je het weet, lig je in zo'n scan, in zo'n MRI. Nou, dan zien ze het. MS is een hersenziekte eigenlijk. Nou, het kan ook in je ruggenmerg of in je oogzenuw zitten. Maar je hersenen bestaan natuurlijk uit zenuwen. Je zenuwen hebben een beschermlaagje eromheen. En het is eigenlijk een auto-immuunziekte. Waardoor je eigenlijk je immuunsysteem valt eigenlijk... Ja, dat beschermlaagje aan. Ja, dus daar krijg je dan ontstekingen. En alles wordt aangestuurd door je hersenen. Dus daar kun je, krijg je hele rare klachten van. Ik had dus bijvoorbeeld tinteling precies tot de helft. Echt van mijn grote linker teen tot mijn linker haar. Die van mijn haar. Echt heel en rechts gek. Was alles rechts was helemaal normaal. En dus dat vond de huisarts wel opvallend. Dus, En toen bleek dat ik ze. En ik toen dacht ik, ga ik toch dood dan waarschijnlijk. Want dat is wat er gebeurt als je MS hebt. Ja, ik wist helemaal niks van MS. En het was nog een beetje voor Google. Dus je kon nog niet zo heel goed. Dus, en alle mensen met MS die je kende, die waren echt heel slecht eraan toe eigenlijk. Want ja, die vallen op. Dus gek genoeg, als ik nu aan terugdenk, denk ik... oh ja, nou, dat accepteerde ik dan ook maar van... oh, nou ja, dan zal ik wel heel ziek worden. En, dus dood. Al die jaren bang geweest om dood te gaan. Ja, precies. En nu dacht ik... ik dacht ook heel praktisch van... oh ja, maar dan wil ik wel een huis. Dacht ik, wil wel urgentie. Dus daar ben ik mee bezig, want dat kreeg ik. En ik dacht, ja, ik moet wel mijn huur dan betalen. Dus dan moet ik ook maar werk hebben. En toen... Dus je deed niet na ons de zondvloed? Nee, gek genoeg. Nee, en ik ging dan nog wel wat uit, maar dan was ik wel heel moe. Ik dacht, ik voel me toch wel best wel moe. En in die periode ontmoette ik ook mijn man eigenlijk, mijn toekomstige man. Dus het viel eigenlijk een beetje samen. Ja, het klinkt. Ik heb altijd een beetje moeite met mensen die zeggen, en toen werd ik ziek en toen veranderde mijn hele leven. En, maar goed, het was wel een beetje waar. Toch stiekem. En, hoe gaat dan als je dan zo'n man ontmoet? Dan moet je op een gegeven moment zeggen, oh ja, trouwens, ja, ik heb MS. Nou, daar heb ik dan wel een paar biertjes bij gedronken en een vers gedweld café voor verzocht. En hij zei, oh ja. Ik dacht, hij heeft echt mij niet goed verstaan, volgens mij. Dus jij nog een keertje, maar dan wat harder? Ik ga dood. Nee, hij kende het ook helemaal niet. Ja, een heleboel mensen kennen die ziekte natuurlijk helemaal niet. Vind ik ook niet heel gek. Dus, maar hij zag daar op zich niet zoveel problemen in. Dus was een opvallend man die niet snel een probleem ziet. blijkbaar. Het was zo dat mijn dossier was kwijtgeraakt. Dus ik wist ook echt heel weinig. En ik hoorde ook eigenlijk niks van het ziekenhuis. Dus je dossier in het ziekenhuis ja, was kwijt? Ja, was kwijt. Ja. Dus ik hoorde ook helemaal niks. Ik kreeg ook geen vervolgafspraken. Het was meer van, nou, hier. En groeten, zeg maar. Dus ik dacht, ik vond dat ook niet raar, gek genoeg. Je dacht, als ik dood ga, kunnen ze me toch niet meer helpen. Dus daarom laten ze me gaan. Ik zie het dan wel. Ik zal het wel zien. Ik zal het wel merken of zo. Ik klop wel ze aan als er iets is of zo. En toen vonden ze mijn dossier weer. En toen hoorde ik van, je gaat toch niet dood. Hè? Daar kwam het eigenlijk nu op. Tenminste, uiteindelijk wel. Maar het ziet er niet uit alsof je heel snel zal. Ik heb niet een progressieve vorm, maar relapsing remitting heet dat dus op en neer, zeg maar. En het zag eigenlijk heel. De prognoses waren eigenlijk heel goed. Van je kan oud worden. Ja, je zal waarschijnlijk wel wat vermoeider zijn dan de meeste mensen. En het is wel te verwachten dat je af en toe lasten van zal hebben. Maar je hebt wel gewoon wel een toekomst. En hoe is dat dan? Wat wil ik dan eigenlijk? Wat wil ik dan? En ik heb eigenlijk toch niet zo zin om nog heel lang in die vers gedwelde cafés te zitten. Ik wilde zelf heel graag een gezin eigenlijk. Dacht ik wil gewoon kinderen dat wilde ik heel graag. Weet je nog waarom? Of? Ik werd gewoon overspoeld. Toen er ruimte voor was, gewoon overspoeld door dat ik gewoon een gezin. Ik wilde gewoon een gezin en mijn eigen familie en iets wat ik misschien altijd al wel wilde. Want jij hebt op een gegeven moment een fotoalbum gemaakt van jouw familie die niet bestaat. Want je hebt heel weinig familie. Je moeder is er niet meer, je vader spreek je niet meer. Nee. En dat is zij, het dan? Omdat mijn ouders eigenlijk naar het noorden zijn gegaan, hadden ze eigenlijk, mijn vader natuurlijk best wel iemand met veel conflict is, zeg maar. Ik heb ze wel, maar ik ben er niet mee opgegroeid. En ik ken ze eigenlijk niet echt. En na de dood van mijn moeder viel eigenlijk haar familie helemaal weg. En die ik ook niet per se heel goed kende of zo. En mijn vaders familie, daar ben ik, daar was hij niet heel positief over zijn familie. En dus daar ben ik gewoon niet zo mee opgegroeid. Dus ik voelde me, ik was eigenlijk best wel alleen. Dus inderdaad, ik heb een keer een fotoboek gemaakt van mijn familie. Niet bestaande familie. Heb ik gewoon in mijn archief gaan kijken van alle foto's, portretten die ik ooit gemaakt heb. Ik heb heel veel portretten gemaakt. En daar heb ik eigenlijk een gezin uit, of een familie uit samengesteld. Die me wel leuk leek eigenlijk. Met een tekstje ook erbij van wie ze dan ongeveer waren. En Wat maakt je dan voor jezelf? Ooms en tantes? Of? Die had ik niet. Maar wel een opa en een oma en neven. Gewoon zo'n familie waarvan ik dan dacht van, en dat is dan iemand die dan altijd ongevraagde adviezen geeft. Of zeg maar al die dingen waar ik mensen op me heen altijd over hoorde. Van, dat is een familie, verschrikkelijk. En weet je wel, maar gewoon op een, waarvan ik dacht, ik wil dat ook of zo. Het lijkt me heerlijk om even lekker klagen over een tante. Om te ergeren aan mijn oud-tante die dan altijd in slaap valt. Of mijn neef die het allemaal heel slecht voor elkaar heeft. Dat leek mij echt heel leuk. En hoe werkt zoiets dan? De portretten, vraag je die mensen om toestemming? Wil jij mijn tante zijn? Nee, ik heb ze echt uit mijn eigen archief opgeduikt. Trouwens, ik heb wel ook nog exen en zo. Heb ik allemaal gevraagd of ze nog model wilden staan. En dat wilden ze ook allemaal. Dus het waren misschien niet heel erg duurzame relaties, maar... Maar nu zijn het je neven. Ja, nu zijn het mijn neven. Er zit toch een bepaald soort familie. En daarvoor had ik ook helemaal een tekstje erbij. Ik heb er laatst een essay nog over geschreven. En daar heb ik dan tekstjes bij verzonnen. Dat ik briefjes over hun schreef. Eigenlijk van lieve neef. En een heel andere naam hadden ze dan ook opeens gekregen. Maar daar wilden ze ook allemaal wel aan meewerken. En sommige foto's zijn zo oud dat ik denk dat die mensen ook misschien helemaal niet meer leven. Je hebt ook al heel veel niet bestaande begrafenissen gehad. Ja, precies. Ja. Ja, ik dacht van 104, dan... Heeft er iets mee te maken dat je zo'n kleine familie hebt? Dat je zelf een familie wilde worden? Ik zie om me heen, zie ik toch ook heel veel mensen wel kinderen krijgen. En gewoon Ja, en sommigen niet, weet je. Die willen dat dan niet. En dat snap ik ook heel goed. Maar ik werd echt door overspoeld gewoon. Ja, dus volgens mij is het gewoon... Sommige mensen hebben dat wel, sommigen niet. Maar ik had er gewoon mezelf niet... Ik had er laatst met een vriendin over. Die zei ook van, ja, ik heb eigenlijk nooit zo gemerkt aan jou dat je dat wilde. Toen dacht ik, ja, ik denk dat het eigenlijk altijd wel was. Maar het was gewoon, ik gaf het niet heel veel ruimte of zo. Ook naar jezelf toen niet? Ja, denk het. Ja. Want als ik ook kijk naar de Lotte uit het boek, die is daar... Nou, ze is natuurlijk ook nog wat jonger, maar daar absoluut niet mee bezig. Nee. En misschien ook niet toe in staat. Nee, en ik heb haar ook de kans willen geven om dat niet te doen, zeg maar. Of van dat het happy end kan ook zijn, dat je niet... Toen kreeg ik een loutere ziekte en werd ik daar... toen wilde ik een gezin en alles kwam goed of zo. Maar het kan ook goed komen door kleine dingen. Ja, wat zijn de kleine dingen waardoor het goed is gekomen voor Lot? Ja, als het goed is. Of is dat een soort spoiler? Te laat. Nee, helemaal niet. Het komt best nou, goed. Nou, volgens mij... iemand zegt tegen haar van... Ja, Lot, je moet gewoon doen zoals alle... Dat is dan een beetje een vriend van haar. Die zegt, je moet gewoon doen zoals alle andere vrouwen. Dat hij dus blijkbaar zelf het gevoel heeft gehad dat hij dat zag. Een man van top tot nemen en die van top tot teen veranderen in een acceptabel exemplaar. Ja, een beetje iets wat je een kneusje nemen. Ja, die helemaal kan modelleren. Ja, en helemaal aanpassen. En zij wil dat helemaal niet. Maar toch uiteindelijk ontmoet ze iemand en ze veranderen elkaar een beetje. En dat een beetje elkaar een beetje veranderen, zonder dat ze het zelf heel erg doorhebben misschien of dat heel bewust doen, veranderen ze elkaar toch een beetje, waardoor ze toch fijn hebben. En dat is al heel wat. Zo, Ja, ik had het idee dat Lot hem hielp. We hebben het over een man die zijn leven heel erg niet op orde heeft. Een alcoholist met, nou ja, je moet over de deurmat springen omdat daar alle niet geopende enveloppen liggen. En zij helpt hem op weg. Hoe helpt hij haar? Ja, misschien door haar ook de kans te geven om dat te doen of zo. Zij wil dat ook een beetje, denk ik. En hij is wel, ondanks dat hij natuurlijk het zelf niet echt per se heel erg goed voor elkaar heeft, zijn ze er wel voor elkaar. En hij is er altijd. En ja, dus ze passen, op een of andere manier passen ze bij elkaar. Nu klinkt toch een soort liefdesverhaal. En dat is het misschien ook wel een beetje. Ja, was het dat niet? Ja. Jawel, een beetje wel. Ja. Ja. Dus, ja. Uiteindelijk veranderen ze elkaar gewoon toch een beetje. Niet bewust, maar door elkaar de kans te geven om elkaar een beetje tegemoet te komen. En daarmee helpen ze zichzelf natuurlijk vooral. Zij kan iets voor hem betekenen. En hij iets voor haar. En daar groeien ze allebei van. Ja. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze elkaar toch van top tot teen. Nee, maar ja, een beetje veranderd. Denk je dat je Lot nu laat gaan? Of komt ze nog, is ze nog bij je? Ja, ze is wel. Ja, dat weet ik niet. Ik ben nu ook echt niet bezig met het Lot-universum, zeg maar. Maar ja, na mijn vorige boek was ik ook helemaal niet bezig met een nieuw boek. En toch is er wel een nieuw boek nu. Dus ja, ik weet het niet of ik haar kan laten gaan. Weet ik niet. Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat deze er is. Ik heb ervan genoten. Dankjewel, Ine. De roman Het Liefdesinterbellum ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. Abonneren daarop kan ook in elke podcast-app. Hierna is Misha aan de beurt en morgen nacht praat ik met Mariam Hassouni. Zij schreef het boek What the Fuck over misstanden in de filmindustrie. Nog een mooie nacht. Thank you. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.